ज्वालामुखी क्यों फटते हैं। तीसरा भाग। क्या सभी विस्फोट खतरनाक होते हैं? नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ज्वालामुखी के अंदर से क्या निकलता है। हवाई द्वीप में पाए जाने वाले ज्वालामुखी काफ़ी स्थिर और शांत होते हैं। उनमें लगातार पतला तरल लावा एक नाले की तरह बाहर निकलता है। इसे आग की नदी कहते हैं और यह धीरे धीरे करके ठंडी होती है। हवाई के सभी द्वीप ऐसे ही ज्वालामुखियों से बने हैं। कुछ विस्फोटों को स्ट्रोम्बोलियन कहते हैं। यह नाम इटली के समीप स्ट्रोम्बोली नाम के द्वीप के ऊपर पड़ा है। इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद तेज गति से गाढ़ा लावा जेट इंजन की आवाज़ के साथ बाहर निकलता है। हर विस्फोट के साथ लावा के बड़े टुकड़े भी हवा में उड़ते हैं। सिसली में स्थित वुल्केनो ज्वालामुखी पर ही वुल्केनियन विस्फोटों का नाम पड़ा है। इनमें चिपचिपा मैग्मा ज्वालामुखी के मुहाने को बंद कर देता है। इससे धीरे धीरे अंदर का दबाव बढ़ता है और अंत में ज्वालामुखी बहुत ज़ोर से फटता है। इस भयानक बल से लावा, गैसें, पत्थर और धूल यानी मलबा बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। पेलियन विस्फोटों का नाम मार्टिनिक द्वीप में स्थित माउंट पेले के नाम पर पड़ा है। इनका विस्फोट सबसे भयानक होता है। इनमें भारी तादाद में लावा, गर्म गैसें और धूल ज्वालामुखी के ऊपर और साइड से तेज़ी से निकलती हैं। फिर गर्म गैसों, राख और पत्थरों का एक विनाशकारी बादल पहाड़ी से 150 मील यानी 240 किलोमीटर की तेज गति से नीचे आता है। क्या सभी ज्वालामुखी देखने में एक जैसे होते हैं? नहीं, कुछ ज्वालामुखी कई छोटे छोटे लावा के बहावों से मिलकर बनते हैं। इन बहावों से कभी कभी बड़े भीमकाय ज्वालामुखी भी बनते हैं जो चौड़े और ऊंचाई में कम होते हैं। उनका ढाल भी काफ़ी कम होता है क्योंकि यह पुराने ज़माने की तलवार वाली ढाल जैसे दिखते हैं, इसलिए इन्हें शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम माउना लोआ है। यह शील्ड ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। जब ज्वालामुखी की राख हवा में सीधे ऊपर जाकर दोबारा फिर ज्वालामुखी के मुंह में आकर गिरती है, तब एक शंकनुमा ज्वालामुखी बनता है जिसे सिंडर कोन ज्वालामुखी कहते हैं। पत्थर और राख की कई परतों से अधिक ढाल वाला उल्टे आइसक्रीम के कोन जैसा एक ज्वालामुखी बन जाता है। एरिजोना का सनसेट क्रेटर असल में एक सिंडर कोन ज्वालामुखी ही है। मिले जुले या कॉम्पोजिट ज्वालामुखियों को स्ट्रेटा ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इन ज्वालामुखियों से तरल लावा और कभी ठोस पत्थर और राख निकलती हैं। अब आप किसी भी ज्वालामुखी के आकार की कल्पना करें, इनका आकार आपकी कल्पना पर एकदम खरा उतरेगा। जापान का बेहद सुंदर ज्वालामुखी माउंट फ्यूजी, जिसकी चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ये एक कॉम्पोजिट ज्वालामुखी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।